40 ratach tylko 45 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Prokuratura jeszcze raz przeliczy głosy. W ten sposób szef rządu tłumaczy powołanie specjalnego zespołu śledczych wyjaśniającego nadużycia przy wyborach prezydenckich. Iran nie rezygnuje ze wzbogacania uranu, ale jest gotów do negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. To nowe stanowisko irańskiej dyplomacji. W czwartek żar poleje się z nieba. Będą miejsca w Polsce, gdzie termometry pokażą nawet 36 stopni Celsjusza. Zadaniem prokuratury będzie ponowne przeliczenie głosów we wszystkich przypadkach, które budzą wątpliwości. Tak premier Donald Tusk odniósł się do informacji o powołaniu zespołu śledczych, którzy mają zająć się nieprawidłowościami w ponad 300 obwodowych komisjach wyborczych w czasie drugiej tury wyborów prezydenckich. Szef rządu powiedział, że rozmawiał o tym z prokuratorem generalnym i ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. Elementem działania prokuratury we wszystkich przypadkach, które budzą zasadnicze wątpliwości, będzie ponowne przeliczenie głosów. To eksperci i prokurator generalny określą, w jakiej liczbie, w ilu komisjach jeszcze raz będą głosy przeliczone. Ale prokuratura nie jest od tego, aby ocenić, czy wybory są ważne, czy nie. Dzisiaj prokuratorzy przyszli do Sądu Najwyższego. Według przedstawiciela instytucji zażądali wstępu do sekretariatu i wydania im akt spraw z protestów wyborczych, tłumacząc swoje żądania poleceniem, jakie otrzymali od przełożonych. Usłyszeli, że muszą w tej sprawie złożyć wnioski. Różną formą przemocy dotkniętych jest około 75% dzieci w Polsce. Ponad 1/3 z nich doświadcza przemocy ze strony najbliższych, w tym rodziny. To wyniki badań Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Mówimy o tych danych, bo dzisiaj przed sądem w Częstochowie ruszył proces w sprawie śmierci 8-letniego Kamila. Chłopiec był krzywdzony przez ojczyma, w końcu trafił do szpitala i zmarł w maju 2023 roku. Po tych wydarzeniach wprowadzona została tak zwana ustawa Kamilka. Jak ocenia prawniczka Fundacji Agnieszka Kwaśniewska-Sadkowska, te przepisy wiele zmieniły. Podmioty, które zajmują się dziećmi na różny sposób, są zobowiązane do tego, żeby stworzyć standardy ochrony, dzięki którym mają taką mapę drogową, jak pomóc dziecku, jeżeli takie dziecko na ich terenie pojawi się, dziecko, które potrzebuje pomocy. Dzięki temu wiemy już, że na pewno zwiększyła się ilość zgłaszanych spraw w sądach. W procesie po śmierci Kamila na ławie oskarżonych zasiedli dzisiaj ojczym i matka chłopca oraz wujostwo. Proces został utajniony. Ambasador Iranu przy ONZ zadeklarował, że jego kraj nigdy nie przestanie wzbogacać uranu. Dyplomata argumentował, że Teheran ma do tego niezbywalne prawo. Zapewnił jednocześnie, że taka działalność zawsze będzie prowadzona w sposób pokojowy. Poinformował również, że jego kraj jest gotowy do wznowienia negocjacji z władzami USA, ale odrzuca propozycję o charakterze bezwarunkowym. Ponad tydzień temu amerykańskie samoloty zrzuciły bomby na irańskie instalacje nuklearne. Do Polski zmierzają fale gorącego powietrza z południa Europy. Druga połowa tygodnia będzie upalna. Od wtorku znaczny wzrost temperatury, w centrum do 26 stopni, na zachodzie do 31. W środę na przeważającym obszarze 30 do 34 stopni, a w czwartek niewykluczone, iż na termometrach zobaczymy nawet 36 stopni. Od zachodu zacznie przybywać więcej chmur, pojawią się przelotne opady deszczu i burze. Mówiła Agnieszka Prasek z IMGW. A cały czas upalnie jest we Francji, do tego stopnia, że zamknięto jedną z elektrowni jądrowych. Powód to ciepła woda w rzekach wykorzystywana do chłodzenia reaktorów. Spodziewane są problemy w kolejnych elektrowniach, ponieważ szczyt fali upałów ma nastąpić dopiero w połowie tygodnia. Państwowy koncern energetyczny EDF poinformował o wyłączeniu jedynego funkcjonującego obecnie bloku jądrowego w elektrowni w Golfek, położonej w południowo-zachodnim regionie Oksytania. Do chłodzenia reaktora wykorzystywana jest woda z pobliskiej rzeki Garony, która dziś przekroczyła temperaturę 28 stopni Celsjusza. EDF podał, że wyłączenie elektrowni nastąpiło w celu przestrzegania obowiązujących regulacji. To nie pierwsza taka sytuacja. 2 lata temu podczas suszy Francja musiała tymczasowo wyłączyć 5 elektrowni jądrowych. Teraz sytuacja może się powtórzyć, ponieważ fala upałów ma potrwać co najmniej do czwartku. Dziś temperatury w całym kraju przekroczyły 30 stopni Celsjusza, a jutro i w środę mają zbliżyć się do 40. Według synoptyków jutrzejszy dzień może okazać się trzecim najcieplejszym dniem w historii pomiarów we Francji. Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport. Dariusz Urbanowicz. Wiadomość dnia. Cezary Kulesza zostaje na stanowisku prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej na kolejną drugą kadencję, obowiązującą do 2029 roku. Tak zdecydowało walne zgromadzenie sprawozdawczo-wyborcze delegatów PZPN w Warszawie. Dziennikarzy nurtuje interregnum na stanowisku selekcjonera. Mówi nowy, stary prezes. Dzisiaj zostawmy tego selekcjonera, dzisiaj wybieramy najważniejsze władze Polskiego Związku Piłki Nożnej. Za chwilę zostaną wybrani wiceprezesi, zarząd, komisja rewizyjna. Na tym się skupmy, od jutra ruszamy do pracy i na pewno w jak najkrótszym czasie będziemy mieć tego selekcjonera. Łączy nas piłka. Odsuwa się godzina rozpoczęcia meczu Kamila Majchrzaka na Wimbledonie. Miało być po 16, ale korty wciąż zajęte przez poprzedników. Czekamy zatem. Po drugiej stronie siatki stanie finalista z 2021 roku, Matteo Berrettini. Wtedy Włoch w półfinale wybił z głowy w czterech setach finał Hubertowi Hurkaczowi. Tym razem zmożony kontuzją pleców Hubi w Londynie nie zagra. Wczoraj rozegrano dwa mecze 10. kolejki żużlowej Ekstraligi. KS Toruń pokonał Faluba z Zielona Góra 53-37, a ROW Rybnik wygrał z Włókniarzem Częstochowa 48-42. W Rybniku doszło do poważnego wypadku. W 9. biegu żużlowcy włókniarza Piotr Pawlicki i Mats Hansen zderzyli się ze sobą i doznali poważnych kontuzji. Pawlicki ma uraz żebra oraz stwierdzono u niego odmę płucną. Hansen z kolei złamał dwa kręgi w odcinku piersiowym i lędźwiowym, a ponadto trzy żebra. Wróćmy jeszcze do nocnej porażki polskich siatkarzy z Brazylią 1-3 na zakończenie turnieju Ligi Narodów w Chicago. Bilans: dwa mecze do przodu, dwa do tyłu, ale w oczach trenera Nicoli Grbicza to cenny wyjazd. Graliśmy trudniejszy turniej, dwa bardzo trudne przeciwnika, Lochę i Brazylię, która jest z najmocniejszym zespołem. I na końcu graliśmy też 3 dni z rzędu, to jest pierwszy raz i ostatni. I miałem dużo odpowiedzi, dużo zawodników grali dobrze, teraz wiem więcej, wiem czemu musimy pracować. A jest przed czym pracować, bo następny turniej Ligi Narodów przed własną publicznością już za 2 tygodnie w Gdańsku. Polacy w Lidze Narodów zajmują 2. miejsce w tabeli. Wszystkie te informacje, o których mówisz w sprawie nowego selekcjonera PZPN-u, bardzo poruszyły naszych słuchaczy. Posłuchaj. Pan Kulesza ma ze sobą sztab ludzi. Mamy mnóstwo młodych, wspaniałych zawodników, którzy grają w ligach zagranicznych. Niech pan Kulesza zatrudni ludzi, którzy potrafią wyciągnąć z tych naprawdę dobrych zawodników. Takie rady. No, taka rada. Też bym to poradził panu prezesowi, no ale nie jest to takie oczywiste. Domykamy sport. I teraz pogoda na naszej antenie. W nocy będzie pogodnie, nawet bardzo. Wiatr się zacznie uspokajać, chmury znikną. Jutro słonecznie i ciepło, od 22 stopni nad morzem przez 24 na wschodzie, 26 w centrum, do nawet 32 stopni na zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 17. Dzień dobry, ponownie mówią Elżbieta Malinowska, Daniel 22,7 trójek, Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Aneta Awtoniuk i reporterzy redakcji aktualności. W drugiej godzinie zapraszamy do trójki. Bartek Bielecki podsumuje polską prezydencję w Unii Europejskiej. Co było zapowiedziane, a co faktycznie się wydarzyło? To było wielkie zadanie. Niewykorzystane możliwości. Do prezydencji daliście radę. Prezydencja szalenie szkodliwa. Czwórka. Bez minusa, bez plusa to dobra ocena. A Monika Suszek w Pulsie Trójki porozmawia o mobbingu. Okazuje się, że stosuje go więcej kobiet na kierowniczych stanowiskach niż mężczyzn. To u nas o 17.40. Remember, chop heart. Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki. Tuż po 16 zastanawialiśmy się w naszej audycji, czy w Polsce zakaz zbliżania się orzeczony przez sąd działa w praktyce. To wszystko po tragedii w Nowej Wsi. I mamy telefon w tej sprawie. Jeżeli chodzi o zakazy, to nie jest tylko artykuł 15a ustawy o policji, o którym przed chwileczką mówiono, tylko można je przedłużyć chociażby z artykułu 11a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Wystarczy tylko złożyć wniosek i z automatu są one przedłużane, jeżeli były zakazy. I co jest ważniejsze, złamanie zakazu sądowego jest traktowane jako przestępstwo, a nie jako wykroczenie zakaz policyjny. W tym konkretnym przypadku wydaje mi się, że instytucje pracujące z rodziną zawiodły. Zapraszamy do Trójki. 13 minut po godzinie 17 w Trójce kolejne aktualności. To, że nie będzie nas w domu podczas kontroli tego właśnie, czy grzecznie chorujemy na L4, nie będzie z automatu oznaczało utraty zasiłku chorobowego. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szykuje zmiany w przepisach, a my o nich Państwu mówimy. Jacek Frencel. Nowelizacja nie zmienia obowiązku przebywania na zwolnieniu lekarskim pod adresem wpisanym na druku zwolnienia. Jest jednak drobne ale. Zgodnie z przepisami, które projektujemy, nie będzie można utracić prawa do zasiłku chorobowego z powodu podejmowania czynności życia codziennego. Takich jak na przykład pójście do lekarza, do apteki, do sklepu, czy na przykład odprowadzenie dziecka do przedszkola. Sebastian Gajewski, wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Do tej pory było tak, że nawet za podjęcie takich codziennych zachowań, których przecież nawet w trakcie zwolnienia lekarskiego trudno uniknąć, można było stracić prawo do zasiłku chorobowego. Dzisiaj po przyjęciu tych przepisów tak już nie będzie. W dzisiejszych czasach to, że ktoś jest chory, jest niezdolny do wykonywania pracy, nie oznacza, że nie jest w stanie iść do sklepu, kupić sobie pieczywa, czy też wyjść chociażby na spacer. Dr Paweł Łuczak, prawnik, Uniwersytet Łódzki. Pod tym kątem ta zmiana jest bez wątpienia zmianą pozytywną. Myślę, że wpłynie też na to, że pracownicy mniej będą się obawiać tej sławnej kontroli z ZUS-u, która budzi u wielu pracowników przerażenie. Czyli jeśli kontroler z ZUS nie zastanie nas w domu, będzie mógł mógł jedynie odnotować ten fakt. Ta zmiana trochę utrudni życie ZUS-owi, ale będzie wymagała, żeby sądy i ZUS podchodziły do sprawy bardziej życiowo. Doktor Tomasz Lasocki, prawnik Politechnika Warszawska. Czyli nie jednoznacznie, nie macie w domu, to nie masz zasiłku, ale powinni badać, co takiego się wydarzyło, że ta osoba nie przebywała w tym miejscu, w którym ZUS się jej spodziewał. A co z osobami, które mają inny adres zameldowania, a mieszkają w innym miejscu? Musimy pamiętać, aby lekarzowi powiedzieć na wizycie, gdzie będziemy chorować, w jakim miejscu będziemy przebywać na zwolnieniu lekarskim. Anna Kostecka, portal kadrowy.pl. To jest ważne dlatego, że w razie kontroli tego zwolnienia lekarskiego, to ZUS będzie musiał nam teraz udowodnić, że my nie wykorzystywaliśmy go niezgodnie z prawem. Tylko zmiana miejsca pobytu jest związana na przykład z wizytą w innym mieście, bo na przykład musimy tam odbyć badania lekarskie, albo po prostu zrobić zakupy, pójść do apteki, odebrać dziecko z przedszkola, ale to nie mają być przesłanki, które będą pozbawiały ubezpieczonego prawa do zasiłku chorobowego. To ZUS będzie musiał udowodnić, że my wykonywaliśmy czynności niezgodne z zaleceniami lekarza. Dokładnie tak, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jeżeli będzie chciał odebrać nam prawo do zasiłku chorobowego z tego powodu, że źle wykorzystujemy zwolnienie, będzie musiał wykazać, że albo podejmujemy pracę zarobkową, albo podejmujemy aktywność niezgodną z celem zwolnienia. Jeżeli jakieś działanie nie będzie szkodzić dochodzeniu do zdrowia, rekonwalescencji, leczeniu, nie będzie mogło powodować utraty prawa do zasiłku chorobowego. Tak od lat mówią sądy, ZUS mówi trochę inaczej i pora skończyć z tym absurdem. Ja to widzę, proszę Państwa, już oczami wyobraźni. Gdybym zachorowała, to wtedy zdecydowanie bycie w jakimś miłym, przyjemnym, nasłonecznionym, uroczo miejscu spowodowałoby mój szybszy powrót do zdrowia. A słyszą Państwo w materiale Jacka Frenzla, że to jest właśnie powracanie do zdrowia i to sądy określają jako poprawne wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego. No tak czy siak teraz trwają konsultacje w rządzie, który tę ostateczną wersję projektu ma przyjąć do końca lipca, a zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia przyszłego roku. Po tym jak czułam smak spełnienia, ciepły wiatr, wiatr zmian zaczął wiać. Nie wiem znów. Ale wiem, że nie drogą, a celem. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Daj mi znak, daj mi znak, że jesteś na tej planecie, bo ja zmieniam swój kształt dla ciebie. Mnie jak psa, mnie jak psa, wiedzie noc do spełnienia. Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Co mi da ciepły wiatr, co zabierze? Ciepły wiatr mnie pcha do ciebie. Zanim wiał, miałam głos, miałam imię i miałam korzenie. Jak skała czułam moc i ciążenie. Teraz wiatr chwyta mnie w swoje ciepłe, miękkie strumienie. A ja pójdę. co mi da ciepły wiatr, co zabierze ciepły wiatr mnie. Natalia Przybysz, Ciepły wiatr, i Natalia pyta, co mi da. No, my podobnie pytamy, co dała Europie polska prezydencja, i teraz jest właśnie czas na podsumowanie, bo na liście było 7 priorytetów, a wszystko pod hasłem Bezpieczeństwo Europo. Kończy się polska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej. Przez te ostatnie miesiące to polscy ministrowie kierowali pracami wspólnoty. I o tym właśnie opowie Państwu Bartosz Bielecki, który na początek zabierze nas na galę. Ten utwór skomponowany przez Radzimira Dębskiego pół roku temu miał pokazać Europie polską tożsamość. Tak podczas oficjalnej inauguracji w Teatrze Narodowym zaczynaliśmy prezydencję w Unii Europejskiej. Co w tym czasie się udało? Premier Donald Tusk mówi głównie o obronie przed zagrożeniami. To było wielkie zadanie i polska prezydencja stała się w tej kwestii przełomem. Wśród sukcesów rząd wymienia m.in. nowe sankcje na Rosję, pakiet farmaceutyczny czy wywalczenie 150 miliardów euro na zbrojenia, na co zwraca uwagę także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Wasza prezydencja była wymagająca, ale daliście radę. Podczas waszej prezydencji niemal w mgnieniu oka uzgodniliśmy fundusz na dozbrajanie. 71 dni, to jest rekord. To fantastyczne. Bez odejścia od Zielonego Ładu, bez odejścia od umowy z Mercosur i bez wpływu na bezpieczeństwo. Tak ostatnie pół roku podsumowują europarlamentarzyści PiS, o czym mówił m.in. Adam Bielan. To była prezydencja szalenie szkodliwa. Prezydencja. Marlena Maląg. Polska prezydencja to przede wszystkim niewykorzystane możliwości, zmarnowane możliwości, prezydencja widmo. Smutne podsumowanie niewykorzystanego półrocza, które mogły naszej ojczyźnie pomóc. Dodawał Piotr Miller. A jak prezydencję oceniają eksperci? Taki stopień wystawiłby dr Krzysztof Kokoszczyński z Akademii Leona Koźmińskiego. Sądzę, że taka klasyczna czwórka, bez minusa, bez plusa, to jest dobra ocena. Ocena byłaby taka, że rząd by zaliczył. Dodaje doktor habilitowany Kamil Zajączkowski, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Czyli mówiąc kolokwialnie, by zdał egzamin, natomiast na pewno nie byłaby to ocena bardzo dobra. Ta prezydencja Polski była poprawna, mówiąc krótko, czyli takie 3,5. Na plus zaliczyć można na przykład niektóre projekty i zmiany, jakie udało się uchwalić w czasie polskiej prezydencji. Przyjęto pewne regulacje dotyczące przemysłu farmaceutycznego, przyjęto także z perspektywy polskiej, to chyba jedna z lepszych wiadomości, że ta tarcza wschód będzie elementem szerszego bezpieczeństwa Unii Europejskiej. Przez ostatnie pół roku nie udało się jednak m.in. zacząć rozmów akcesyjnych z Ukrainą, na co zwraca uwagę Krzysztof Kokoszczyński i tłumaczy, dlaczego Polsce nie wszystko w tym czasie wyszło. Prezydencja Polski przypadła na wyjątkowo chaotyczny czas w polityce międzynarodowej. Początek prezydentury Donalda Trumpa i tego, jak wszystkie kraje usiłowały zrozumieć, z czym to się będzie wiązać i dostosować do gwałtownie pojawiających się wyzwań. Ale od jutra wyzwania to już problem Duńczyków. Nasi przyjaciele ze Skandynawii po nas przejmują stery wspólnoty. Nie pozostaje powiedzieć nic innego jak hel alug, czyli po duńsku powodzenia. A oby historyczna ocena tej naszej prezydencji nie była niczym tytuł aktualnej piosenki, którą Państwo słyszą. Send it back. Odeślij to z powrotem. Looking for a mountain to climb. Gonna walk up, gonna get real high. Sitting on the edge of those stones, throw my hands back, ain't let it go. Never told my love will I ever get it back. Never told my love will I ever get it back. Unconditional surrender, or will it be returned? Od niedawna głosi, włączaj trójkę, rób co chcesz. To tak nie do końca jest. Teraz ostatnio do hasła mi się bardzo spodobało i zacząłem robić co chcę. Przyjechała policja i dała mi mandat. Ja to się zastanawiam, co nasz słuchacz robił takiego, słuchając naszego radia, że aż przyjechała policja z tym mandatem. Może państwo mają jakieś pomysły, co można robić, słuchając trójki, za co można dostać mandat. 22 i 7 trójek, Daniel czeka, a ja to już nie mogę się doczekać. And then back to me. Zapraszamy do reklamy. Automagazyn Włodzimierz Ziętarski. Często mówię o samochodach osobowych Toyoty, a dzisiaj kilka słów o dostawczakach, bo jest ich pełna gama. Weźmy na przykład nowego ProAce Max, jest dostępny w wersji konwencjonalnej, ale też, uwaga, elektrycznej, która oferuje potężną baterię i ładowność aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce. No i co, Barbara, i co? No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła. Ta Mariolka to jest naprawdę... Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl. Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie. Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowi. A co tam w Carrefourze? Promka drugi 60% taniej. Gama produktów marki Alpro w promocji drugi produkt 60% taniej. Skorzystaj. Oferta ważna do 5 lipca. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Obława na Tadeusza Dudę. Dron Bayraktar w akcji. Rusza proces w sprawie śmierci 8-letniego Kamilka. Wybory bez wyboru. Tylko jeden kandydat na prezesa PZP. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Tego lata. Kołacz lata, symbol lata, kołacz lata. Zespół Big Cyc. Kołacz lata, symbol lata, kołacz lata. Z Krzyśkiem Sokołowskim z zespołu Nocny Kochanek i hipisem z grupy Łydka Grubasa. Kołacz lata, symbol lata. Singiel już dostępny we wszystkich serwisach streamingowych. Poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. RTV Euro AGD. Jeszcze tylko dzisiaj. Super rabaty na letnie klimaty. Promocja na wybrane produkty. Pralka Whirlpool. 10 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1694. Teraz za 1599 zł. Ale to nie wszystko, bo teraz aż 4 miesiące nie płacisz. Do 40 rat 0%. RRSO 0%. Takie okazje jeszcze tylko dzisiaj. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Jest 17.30. Czas na skrót serwisu Trójki, Artur Ewertowski. Prokurator generalny odstąpi od przedstawiania stanowiska w sprawie ważności wyborów prezydenta, jeśli uchwałę w tej sprawie będzie podejmować Izba Kontroli Nadzwyczajnej, a nie Izba Pracy, poinformowała prokurator Anna Adamiak. Jutro Sąd Najwyższy ma podjąć uchwałę w sprawie stwierdzenia ważności wyborów. Posiedzenie wyznaczono na 13. W szpitalu zmarła 24-letnia torunianka zaatakowana przez 19-latka z Wenezueli, przekazał Andrzej Kułukawski z prokuratury. Do zdarzenia doszło w nocy 12 czerwca w parku Glazja. Agresor zadał młodej kobiecie kilkanaście ciosów nożem. Usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Teraz należy spodziewać się zmiany kwalifikacji czynu. Grozi mu dożywotnie więzienie. Bez dodatkowej pomocy Zachodu Ukraina może znaleźć się jesienią w sytuacji krytycznej w wojnie z Rosją, alarmuje Financial Times. Według autora analizy celem Rosjan jest teraz zajęcie Odessy i odcięcie Ukrainy od dostępu do tego głównego portu nad Morzem Czarnym. W artykule napisano, że jeśli Rosja zdoła utrzymać obecny poziom intensywności walk, to ukraińska obrona bez nowych dostaw uzbrojenia w ciągu 6 miesięcy może być w kryzysowym punkcie. To był serwis Trójki. W nocy pogodnie, bezchmurne niebo od 7 do 14 stopni, a w Rzymie dziś 37 stopni, a tak, żar silny, może można gdzieś przysiąść i odpocząć. Hiszpańskie schody w Rzymie przyciągają turystów jak magnes i właśnie dlatego nie wolno na nich siadać. Za chwilę odpoczynku czy szybką sesję zdjęciową można zapłacić nawet 400 euro. A gdyby kogoś kusiłoby wejść do fontanny di Trevi, lepiej wydać 500 euro na gelato niż na mandat. 500 euro, matko jedyna. Jeśli się Państwo wybierają na wakacje, niekoniecznie do Włoch, proszę słuchać nas koniecznie przed 19. Za chwilę w Pulsie Trójki o 17.40 dokładnie opowiemy o tym, że mobbing ma twarz kobiety. Tak wynika z raportu Pracować po ludzku. Monika Suszek już szykuje się do tej rozmowy. Myślę, że i Państwa zaciekawi. Także proszę teraz posłuchać i naszykować się na 17.40. Time. Padło pytanie, co można takiego robić, słuchając Trójkę, że aż policja daje mandat. Mówiąc tak uczciwie, kiedyś była lista przewozowego trzeciego, to łapałem się na tym, że przy niektórych utworach, jadąc samochodem i słuchając tej listy, no przekraczałem prędkość, bo po prostu ta muzyka niosła. Podejrzewam, że mogło się wydarzyć coś takiego, że ktoś za szybko po prostu naciskał pedał gazu, no w rytm rockowej muzyki. Ciężka noga i mandat za to, a może za coś jeszcze? Moim zdaniem za brak zapiętych pasów. Nie wyobrażam sobie mieć zapięte pasy przy słuchaniu niektórych utworów, które w Trójce proponujecie. Są one tak ekspresywne, że przynajmniej ja poruszam się po prostu w tym aucie, tak świetnie się czuję, że zapięte pasy nie są dla mnie odpowiednim rozwiązaniem. Niestety zawsze wtedy rozpinam pasy. No widzę, że tutaj mamy wspólnotę ze słuchaczami, bo widzą Państwo na moim Instagramie, że ja tańczę, nawet prowadząc Zapraszamy do Trójki. Pięknie płyniesz, Dawid Podsiadło. Na dno, na dnie, na pewno znajdziesz mnie i trochę tu postoję i wcale nie odbiję się na stos. Ogień wypali ze mnie grzech i trochę mu pomogę, gdzie się trzymam opowiem. Pięknie żyjesz, choć kłody pod nogami masz, to wszystko minie i minę jak ta kłoda, te znaczy. A ja to tylko chcę. Przez noc, przez dzień, przez chwilę albo dwie wmawiałem tyle sobie, wierzyłem w tę opowieść. Jeszcze zniosę. Pięknie żyjesz, choć kłody pod nogami masz, to wszystko minie i minie jak ta kłoda, też znaczymy tyle, że siły tylko by się śmiać, ty pięknie płyniesz, a ja za brak zapiętych pasów. Nie wyobrażam sobie mieć zapięte pasy przy słuchaniu niektórych utworów, które w Trójce proponujecie. Są one tak ekspresywne, że przynajmniej ja poruszam się po prostu w tym aucie, tak świetnie się czuję, że zapięte pasy nie są dla mnie odpowiednim rozwiązaniem. Niestety zawsze wtedy rozpinam pasy. No i teraz będzie ten element dydaktyczny, dlatego że Michał Jędrkowiak, wydawca dzisiejszej audycji, obsztorcował mnie, że nie napomniałam naszego słuchacza, że rozpina pasy w trakcie jazdy samochodem, więc dlatego jeszcze raz. I teraz wcale się nie przyznaję do tego, że też tańczę, kiedy gramy w Trójce. I proszę się czuć, panie słuchaczu, napomnianym. Absolutnie pod żadnym pozorem proszę pasów w trakcie jazdy w samochodzie nie rozpinać, bo to nieładnie. I to wstyd, i grzech. Puls Trójki. I tak się właśnie zrobiła 17.40 na naszej antenie. Monika Suszek już w studiu i gościnie. A w Pulsie trochę też o dydaktyce będzie, bo... Idealnie się wstrzeliłam. Dokładnie, będziemy rozmawiać o mobbingu. Okazuje się, że mobbing ma twarz kobiety, tak wynika z raportu Pracować po ludzku. Wśród osób przejawiających zachowania mobbingujące jest ponad 60% to kobiety. Najczęściej przełożone dyrektorki, prezeski, kierowniczki. Często formy przemocy to tak zwany soft mobbing. Czym on jest? O tym porozmawiam z moimi ekspertkami. Witam w studiu dr Monikę Wieczorek, radczynię prawną. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami pani Adriana Richter, ekspertka HR, marka Poprawnie, współautorka raportu Pracować po ludzku. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. To może zacznijmy właśnie od raportu Pracować po ludzku. Wnioski nie napawają optymizmem. Dla mnie są bardzo smutne. Co trzeci pracownik doświadcza przemocy psychicznej w pracy, a mobberami, mobberkami są często kobiety. Dlaczego? Jest to też dla nas ogromne zaskoczenie, bo w poprzednich badaniach obserwowaliśmy, że jednak mobberem był mężczyzna. A teraz z tych badań, gdzie udało nam się zebrać ponad 1084 osoby, które wypowiedziały się na temat mobbingu, okazało się, że to są kobiety. Kobiety, które pełnią wysokie stanowiska, są to głównie dyrektorki. Dlaczego kobiety? Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo ja zawsze wierzyłam w siostrzeństwo, zawsze wierzyłam w to, że my kobiety powinnyśmy się wspierać. No właśnie. I gdzie jest to wsparcie? Ja ciągle wierzę w to siostrzeństwo, bo ja w swojej drodze wiele spotkałam wspaniałych kobiet, które się wspierały, ale jednak też z mojego doświadczenia ponad 20-letniego jako w pracy w HR-ze też spotkałam wiele kobiet, które właśnie stosowały tą przemoc psychiczną. Dlaczego bardziej kobiety, nie mężczyźni? Nie wiem, ciężko mi jest powiedzieć. Może mężczyźni szybciej załatwiają nieporozumienia i bardziej ostro, a kobiety stosują bardziej wyrafinowane środki. To są przeważnie właśnie to, co też w badaniu nam wykazało to badanie, że to jest soft mobbing. Mobbing już nie jest objawem, nie objawia się w taki sposób, że ktoś krzyczy na środku biura, ale to są bardzo często zachowania za zamkniętymi drzwiami, w białych rękawiczkach i chyba my kobiety jesteśmy w tym bardzo dobre. To jeszcze wrócimy do tego soft mobbingu. Ja jeszcze przy tych kobietach pozostanę, bo też z raportu wynika, że mobbing najczęściej dotyka kobiety. To jest 70 kobiet kontra 49% mężczyzn. Osoby młodsze z krótkim stażem pracy. Skoro kobiety bardzo często są ofiarami mobbingu, ale też bardzo często są same sprawczyniami tego mobbingu wobec innych. Czy to jest tak, że mobberka jako kobieta ma, tak jak właśnie pani Adriana Richter powiedziała, inne sposoby na to, aby mobbingować swoich pracowników, bardziej takie wyrafinowane? Długotrwałe, pani mecenas? Ja myślę, że my tu musimy poszukać odpowiedzi w nierównościach społecznych, a przede wszystkim w nierównościach płciowych, dlatego że ja mam taką diagnozę, że jeżeli kobiety, zgodnie z badaniami, między innymi z wynikami badania, które panie przeprowadziły, bardzo słusznie, jeżeli kobiety są częściej sprawczyniami mobbingu, to ja bym postawiła tezę, że może to być wynik tego, że tak dramatycznie często kobiety muszą walczyć o stanowisko, walczyć o pozycję. Te nierówności płciowe powodują, że zwyczajnie w bardzo wielu sytuacjach mamy do czynienia z wręcz wyszarpywaniem tych stanowisk pracy i pozycji i w zespole, co też oznacza, że trochę uczymy się jednak tych różnych standardów, oczywiście niewłaściwych, postępowania w miejscu pracy. Więc im częściej będziemy oczywiście odchodzić od tych niewłaściwych standardów, tym zbliżamy się do tego, żeby mobbing zakończyć. Natomiast rzeczywiście, ja bym powiedziała, nierówności płciowe i to, jak kobiety funkcjonują na rynku pracy, uderza niestety w nie jeszcze obosiecznie. A ofiarą mobberki jest najczęściej kobieta? Tak, najczęściej kobieta. Ofiarą mobbera mężczyzn jest przeważnie mężczyzna. To nam wyszło z badań. Czyli rozumiem, że po prostu kobieta szef, łatwiej jej sterować drugą kobietą, bo mężczyzna z racji swojego charakteru częściej jest taki defensywny, częściej jest atakujący, a kobieta jednak jest uległa. tak jest też wychowywana często. Tak, ja też bym tak powiedziała, że my tutaj właśnie musimy szukać odpowiedzi z kolei w kulturze, w tym jak jesteśmy wychowywane, jak jesteśmy rozwijane do kariery zawodowej, do funkcjonowania w zespole, do odzywania się na spotkaniach, do odpowiadania na krytykę, do kierowania krytyki. No te funkcje są zupełnie inne, więc oczywiście mamy do czynienia z różnymi standardami postępowania, ale co do zasady musimy jednak upatrywać tego w tej kulturze, w której wzrastamy i uczymy się swojego zawodu, czy funkcjonowania w zespole w ogóle. Pani Adriana Richter powiedziała bardzo ważną kwestię, soft mobbing, czyli sytuacja, kiedy szef już nie krzyczy, nie wyzywa nas, nie drze papierów, jest to przemoc w białych rękawiczkach, ale jakie mogą być przykłady tego, że my jako pracownicy możemy być ofiarami takiego soft mobbingu? Zacznijmy od pani Adriany. Na przykład eliminowanie z zespołu. Znam takie przypadki, że jedna menedżerka wezwała drugą menedżerkę i powiedziała jej: zamkniętymi drzwiami, nie chcę z tobą współpracować, ja nawet nie chcę koło ciebie siedzieć. Bardzo często to jest też umniejszanie pracy swoim podwładnym, swoim pracownikom. To jest też na przykład pomijanie w awansach, pomijanie w podwyżkach, pomijanie w szkoleniach. To są rzeczy, gdzie inni świadkowie nie są w stanie tak naprawdę zaobserwować. Bo jeżeli ktoś krzyczy publicznie, no to wtedy wiadomo, to widać od razu. Soft mobbing jest zdecydowanie teraz bardziej przejawem mobbingu niż taki klasyczny mobbing. I to jest najtrudniejsze, że soft mobbing coraz trudniej jest udowodnić właśnie ofiarze mobbingu. Bo ciężko z zamkniętymi drzwiami mieć świadków. Ciężko z zamkniętymi drzwiami robić notatki. Oczywiście trzeba zawsze zapisywać, ale to jest bardzo trudne do udowodnienia. Pani mecenas kiwa głową. Z doświadczenia pani się spotyka z tym, że raczej nie przychodzą do pani osoby, które mówią: jestem ofiarą soft mobbingu. Tak, chociaż muszę powiedzieć, że w ostatnim miesiącu to się akurat zdarzyło w taki wyraźny sposób, bo wiele osób jest coraz bardziej wyedukowanych, coraz bardziej świadomych i świetnie. Wiele osób też przychodzi od razu z taką spisaną relacją ze swojej strony. Ja często też radzę i zawsze rekomenduję, jeśli Państwo, którzy nas słuchacie, też potrzebujecie w tym zakresie jakiejś pomocy, to dziennik zdarzeń, czyli taki dokument, który samodzielnie można stworzyć, który dokumentuje co, kiedy, gdzie i w jakiej, czyjej obecności, jacy byli świadkowie tego zdarzenia, się wydarzyło. To nam pozwala spojrzeć z lotu ptaka na sytuację, ocenić też w ramach takiej własnej samooceny, co się dzieje, czy na pewno mamy do czynienia z sytuacjami zagrażającymi, ale ja kiwam głową też dlatego, że poza, bo soft mobbing to oczywiście taka, to prawda, bym powiedziała oczywiście niedelikatna, choć to może nie to słowo, ale wysublimowana forma mobbingu, trudniej uchwytywalna, trudniej zauważalna, ale ja spotykam się dość często z tym, że soft mobbing to jest zjawisko, które polega na tym, że jesteśmy izolowani, jesteśmy pomijani w rozmowach przy kawie, na korytarzu, odwraca się od nas wzrok, nie podaje się ręki, mimochodem mówi się coś takiego, w czym my nie możemy wziąć udziału, ale jednocześnie taka osoba dostaje awans, jednocześnie taka osoba dostaje podwyżkę. Później, kiedy przechodzimy na etap procesu sądowego, pracodawca mówi: jaki mobbing? Przecież ta osoba awansowała, to znaczy, że traktowaliśmy ją równo, sprawiedliwie i jeszcze docenialiśmy jej wysiłki, a to zupełnie nie musi chodzić w parze. Można jednocześnie być osobą mobbowaną i jednocześnie być osobą, która doświadczyła awansu czy podwyżkę dostała. A jeżeli szef ma ciche dni wobec pracownika, który coś złego zrobił, to jest to soft mobbing, czy niekoniecznie, po prostu ma zły humor? My musimy patrzeć nie na same zdarzenia i pojedyncze przypadki, tylko na schematy postępowań, na to, w jaki sposób są one utrwalane i bo jeżeli komuś zdarzy się raz nie odpowiedzieć na dzień dobry, mieć zły dzień, choć powiem może nie pół żartem, pół serio, ale w taki sposób bym powiedziała wyraźny, słyszałam kiedyś o sytuacji, gdzie pracownicy tłumaczyli szefa: przed godziną 9 nie rozmawiamy z szefem, bo dopiero jak wypije kawę po 9 możemy z nim rozmawiać. I mówili to w sposób taki żartobliwy, ale nie jest nam do śmiechu, kiedy słyszymy, że ktoś ma taki standard postępowania, że wyznacza pewną granicę, że nie podchodź do mnie bez, prawda, bez kawy i nie ma ze mną rozmowy, bo to nie są normalne standardy postępowania w pracy. Musimy się wystrzegać takich zachowań, więc na pewno takie czerwone światło już nam się pali, wcale nie żółta lampka, kiedy faktycznie widzimy, że osoba próbuje sterować tą komunikacją w pracy w taki sposób, że narzuca te swoje standardy zachowań, w taki sposób, że inna osoba już jakby nie ma pola do swobody w rozmowie, nie ma pola do stawiania sobie granic, ktoś narzuca nam to, w jaki sposób się zachowujemy. I to jest oczywiście nie w porządku, to już jest coś, co zwraca naszą uwagę, ale soft mobbing, tak jak mobbing twardy, można powiedzieć, to nie są pojedyncze zdarzenia, to jest cały zbiór niepożądanych zachowań, które dopiero po jakimś czasie niestety widzimy. Ale warto zwracać na te sygnały ostrzegawcze już uwagę. Bo konsekwencją, co może być takiego soft mobbingu? Wypalenie zawodowe, zmiana pracy? Przede wszystkim wypalenie zawodowe, przede wszystkim depresja. W naszym badaniu wykazaliśmy tak naprawdę, co się dzieje z osobami, które są ofiarami mobbingu. To jest szereg problemów fizycznych, psychicznych, zdrowotnych. Wpływa to też na całe życie tego pracownika, na życie rodzinne. Bardzo często te osoby tutaj w raporcie zgłaszały, że mają spadek motywacji. Przede wszystkim czują się dużo gorzej zawodowo. Eliminują też się z życia społecznego. Nie spotykają się, mają bardzo niskie zaufanie do pracodawców. I to dobry HR-owiec bardzo często jest w stanie zaobserwować w organizacjach. Ponieważ mobbing, tak jak wspominaliśmy, to jest proces. To zaczyna się od powiedzmy jednego konfliktu, ale później to rośnie. Bo jednak mamy w tej definicji, że to jest długotrwały proces. I to nie jest jeden przypadek. I to widać zawsze po tych pracownikach. Ja mam takie obserwacje i takie doświadczenia. Bardzo często też te osoby mają problemy zdrowotne. Fizyczne problemy ciało zdrowotne. Ciało pokazuje, tak, że coś jest nie tak. Tak. Więc no i tutaj też mówię o takich stanach depresyjnych. Bardzo często te osoby są już smutne. No, tak jak już wspomniałam, przede wszystkim widać, że one się wykluczają z życia społecznego i też w organizacjach. Są ciche. I tak naprawdę, jeżeli nie mamy nikogo w organizacji, kto zaobserwuje tego pracownika i zada pytanie, a niestety 80% naszych respondentów w badaniu powiedziało, że mobbing był przy świadkach, ale nikt nie zareagował. Więc HR powinien być przede wszystkim tym pierwszym działem, który powinien obserwować tych pracowników. Jeżeli cokolwiek się dzieje nie tak, po prostu zadać pytanie. Jak się czujesz? Czy wszystko jest dobrze? Bo soft mobbing, tak jak wspomniałyśmy, jest naprawdę ciężki do wychwycenia. Ale to badanie też pokazuje jeszcze jeden bardzo ważny wniosek. To, że najczęstszym sposobem na przerwanie mobbingu przez pracownika to nie jest zgłoszenie tego, tylko zwolnienie się z pracy. To oznacza, że my jako pracownicy nie wierzymy w ten system, który nam miałby pomóc. Ja bym powiedziała tak, to jest też pewna zmiana społeczna, dlatego że jeszcze bym powiedziała nawet 5-10 lat temu taką rozwiązanie umowy o pracę, wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika było jednym z ostatnich rozwiązań, jakie wybiera, bo wiele osób już będąc w tej matni bardzo trudnych zachowań, których doświadcza, traci pewność siebie, traci odwagę, traci pewną nadzieję na to, że coś się zmieni, no i przez to też pozostaje w organizacji, ale przez to, że jest coraz więcej edukacji, coraz więcej budowania świadomości, to ludzie nabierają pewności, że nie są sami. I to jest świetna sprawa. Natomiast no, stoją za tym oczywiście ludzkie tragedie, więc ja bym chciała, żebyśmy też podkreślili podczas naszej rozmowy to, co myślę też już między słowami naszymi wybrzmiewa, że soft mobbing to jest równie groźny jak twardy mobbing. W sensie prawnym jest to dokładnie to samo zjawisko, tylko trudniejsze do uchwycenia, bo często właśnie na tej manipulacji, gaslightingu się opiera, podważaniu kompetencji, izolowaniu, o tym już mówiłyśmy, ale to, co jest szczególnie ważne, to żeby spojrzeć na to, że pracodawcy dzisiaj już nie mogą myśleć tylko o perspektywie, chcę uniknąć sądu, więc nie stosuję mobbingu i dlatego zabezpieczam pracowników, bo to jest za mało. Bo ludzie dzisiaj do pracy przychodzą po dobrą atmosferę, po sprzyjające warunki i niestety w przestrzeni publicznej bardzo dużo i negatywnie mówi się o tak zwanych Z-kach, o osobach z pokolenia Z, które wchodzą na rynek pracy, że są osobami często roszczeniowymi, którym trudniej się na tym rynku zachować. Ale to są osoby, które są świadome swoich praw i na to warto zwracać uwagę, tego się od nich uczyć. To warto zapamiętać. I pewnie jeszcze nieraz będziemy powracać do tego tematu. Bardzo paniom dziękuję za to spotkanie. Doktor Monika Wieczorek, radczyni prawna, była naszą gościnią. Dziękuję bardzo. I pani Adrianna Richter, ekspertka HR, marka Poprawnie, również dziękuję. Więcej na temat mobbingu też mogą państwo posłuchać w najnowszym podcaście Krzysztofa Łoniewskiego. Dziś premiera Dobry Podcast, czyli rozmowy o godności. Polecam serdecznie. Monika Suszek, do usłyszenia. Everything you are, everything you see, everyone got autopromocja.